اوس دا داسې دشمن دی چې دې په نظر نخکاری او دا شیطان داسې دشمن دی چې دنا په جرګی نخلاصيږي کنه چې مشران به ورولېږي او هغه مشران به لمینت کوي او ته اخلاص او داسې منل چې د پسې بغنې ته ټوپک راوالي اصله خبراوالي او د اصله او د خپل قوت او زور به د نظام خلاص کی نتی په جرګه خلاصيږي نتی پا اصل حق لاسیگی نتی پا مینت لاسیگی او توجہ مدا کل دنیاوی دشمنی بھی بعضی انسانانو کم دا سے ناکار آزک شیاطین پا انسانانو کم شتا بعض انسان نم نپا جرگ خلاسیگی نتی پا مینت خلاسیگی خوکد دی مینت او جرگی باوجود دا انسان را پاسی دو تی مڑکی او تا صبر وکړو چې جنت کو دې شو کنه او ظالم شو او ته مظلوم شې خدا دا څه دې کچره دې شیطان سو کرالان دې کو او د دې د قبضې د لام دې راو نو دا غزه جهنم دې نو دا عظیم دشمن په موږ او تاسو امتحانن مسلط دې بل تجربه دې پر ډه راغ دا آدم علیہ السلام نا پا عمر کی مشر او دا آغا وخنا دا اولش پیلی پوری دا دجور دن دے خلقوی دا فلانی سلی سل کالا تجری بر دا فلانی انجینئر او دا داکتر دورا کالا تجری برا نو دا لاسو نا سمر سمر خلقوی تا سمر بادشاہان تباکل سمر عوام تباکل سمر علماء تباکل سمر نارینا و زنانے تباک دو تجربان دد دیر پہ انتحادی آتا تجربہ دا و زمان دا سی کامل دین دے چی دا وڑو کی دشمن نا دا بچاو طریقے خولے نا دا دمر عظیم اولی دشمن نا دا بچاو طریقہ بسنگلے نا دا یو اہم موضوع زی انشاءاللہ ننستا سروان دے بیانو او کدی جمعہ کی ختم نشی او انشاءاللہ عمر وی نو بل جمعہ کی بل کی و تاسو مورت فکر من شی جدا زدک زمون اللہ و زمون حبیب جناب نبی کریم علیہ السلام ممتدہ سی طریقی خودی کچر دا اللہ یو بندہ و دا اللہ دا حبیب یو امتی اغا خبر زدکی و عمل کیوں کی نو دې عظیم دشمن نبی الله رب العزت په حفاظت کې وسی الله زموږ د نماو قبرونو د نور نډکې هغه قرآن او سنت لټولې ده هغه خبرې راځي مګري چې د دې شیطان نه بمو په سخلاسي نو یو زمای د خوند د شیطان نه د خلاصي لار اخلاص ده چې الله په دې مؤمنانو مسلمانانو بندګانو کې پچا کې اخلاص او د اخلاص مختصر تفسیر درلکو نو د اخلاص والو د مخلصین عنوان د شیطان په خپل هتیار ورزولې بعضی خلق داسي اعمالو کې او داسې مرتبه ته ورسیږي چې شیطان ورته څه کوي او ایته سره د باندې چي نو اول خبر به یاد لری د شیطان نه بچاو صدا اخلاص ما آیات مبارک است سوران دی د سوره الحجر لستو او دا یو کم سلویختم او سلویختم نمبر آیات ده دا شیطان چې کله الله پر لعنت کو او د کفر پډاګ شو سرغن شو غرور او تکبر معلوم شو او الله د جنت او د اسمان نرا شړلو د دې او خبر او کا قال شیطان فرمایل رب اے رب زما بما اغویتنی زما دی قسم دا وجه نشتا زبیلارکم وزينن لهم في الارض خامخا خيستكم وغناهنا وبد اعمال ذي بني آدم دفار في الارض فزمكك هر غناب ورتخيستكم او اغوي وخون ورقي او لذت ومذب ورقي وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ او قسم دے چه خامخا گمراکم بزدیتون اے گو رٹھولو لے املا کردے مونگا تازو قدید نبارم لانا ترو شیطان ٹھولو لکشی یوبم پرانا پاتی کیگی ہتیار ایسا خلق لوگ رٹھولو إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مَغَرْ تَعَ خَالِصْ بَنْدِگَانْ رَبِ كَرِيمَا فَدْوِيمِ وَسَوْتَا قَتْنِ شَلِينَ اللہ علیہ مُنگو تحسن مخلصینو کیا وَلِينَ وَإِذَ مَا فَمُخْلَصِينُ بَنْدِگَانُ بَانِ شِتَانُ وَإِسْتَا فَمُخْلَصِينُ بَنْدِگَانُ مِوَسْنِ شَلِينَ ورا شیطان اقرار چه رب یوم نپریزم خوپا مخلصینو او مخلصینو میسا وصل چلی گیا تیار او غرشو زمدی علماء و قبرون دی اللہ دنور ندک کی دی وی مخلص چاہتا ہوئی نوی هو الذی یعمل ولا یحب ان یحمده الناس وی مخلص آغا سڑے لی جدے عمل کئی موز روجا تلاوت دین خدمت نور دین خدمات کئی خدای خوحا نا چی خلق دی زمات سائے روکی یرا خلق دی تاریخو بی جبای فلانی ہم جمعات دور کو دے ہم ملا دے او دے ہم حافظ او قاری دے او فلانے سڑے ہم دیر سخی دے نو مخلص آغا چالوئی چی عمل کئی خدا دو فخائی نشن اخلق دی زماستائینا و تعریفو کی ادی پل اگو رئی دخل کو دستائین و تعریف نسو جوڑی گی بنا اے کدا طول دنیا وئی چی فلانے خسڑے لے خودے خسڑے نی سبو لبلا اوشی اکدا طول وئی چی فلانے بسو دینا خود دبر مسئلہ حل دا برے تعلق جوڑی نو ده توبی دنیا پفت ہوئے نو ده دستم ده چاپ آفرین و شابازی بسی کنش کرا تون دنیا وئی چه آفرین و شاباز دی پفلانی نو یو پیالی چه تی جوڑی گی اب مشران و خیاران ویلی چه اسڑی چا سرا مزدوری للاو ناغا بیکار او سی اجرت نور کولو و بد چې وړېر کارو کوي به شابه او آفرین ندی غریب بیا شکارو کو کور تر روان شو او بد شابه او آفرین نو کور ته شراتو سی چې خزې لګ سو او دا هم به شي نار دي زه کوم مزدوري له تنه هم چې دی بال بچ د پار و سراړه نو خيار شړې وګه ساده یو پولیس کې تم غټه ورکاو دی بلې له غټه ورکاو خزا ورطوری تا غدور رضی تیری کی بجینار دی کور کے سشتلے نسج روڑی کنان ورطے روڑی میری ویدی یو بلستا کی آفرین دے او پبل کی شابا سے دے تا سلوام دا اللہ بندگا چی دا خلق دا آفرین او شابا سے دا پا دنیا کی او پیالی چین جوڑی گی قبر با کسی جوڑ شی قبر قبر گران جوڑی دلی پایو آفرین او شاباسی چی یو وخت ډوډۍ نه ملاویږي باغې د کائنات او مالک سره ملاو شي دغه خلکو د آفرین او شاباسی په تمه مې خلق یا عرش وای اصل کې سره هغه د الله سره د تعلق جوړي مسلم شریف کې او حدیث راغلی وای سو ماشومانو د مور په جولای کې خبرې کوي سو ما جمانو سکری د مور په جوړی کې یو هغه زنانا وا په خایو ظالم بادشاہ تیر شو نو دا غو رعیت ایمان راو ناغور ته د اور خندګونه د لارو کې وکنستل او حکم یو کوئی چې څوک د اسلام او دین نه واپس کیږي غبره کیږي او کله واپس کیږي نو دی اور دی خندقونو ته ورسوي. تاسو تلاوت کوئی سوره بروج کې ذکر راغلی الله او السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود او بیا قتل اصحاب الاخدود حلاق و تبادشی خندقن والا النار ذات الوقود چدا خندقن دورو پائے کیا مانی خشا کے بلکڑو او رضا تاریخ ہوئی جا ایمان چکل دی جب نڈل امر کشی کرا نو دا بدن کری ٹکڑی ٹکڑی کو خدا سره ایمان نواپس کی دا ایمان چکر نه لو ور خوش زمو د کلی او مشروص وفات تما ته پخبل او دری ترجمه به کوله ما سره هغه ز په جیل کې وی انګریز ته مسلمانان نیول وی اورای دې خپل خبرونه وی تو په روز تی وی کپه دې تو په موالو جو دوی هغه زر تر منډه کاو د تو په خلی له دې دې کتمه مو دوسه موږ د خپل ایمان او دین واپس کیږو ایمان چې کله دې ډېر ورکو شو هغه جادوګر چې ایمان راړو فرار ورته لاس تر تپرې کو په در تپرې کو او دې ظالم چې وسوی لټو کې دکو ځکه د خپل زمانه فرعون اوی راوندو هی ورته هیڅ پروا نشته ان الى ربنا منقلبون مرنه غواسو کېږي چې دا الله ته د تلوې راځي نشته همو په ایمان دې ته پرور چې الله لزو نو چې څنګه خو خو یو شو کنه شو ان شاء الله دا به لا سره غلې دا تاسو لپاره کړشه الله دا پچرا سره نشتا دا تاسو لپاره کړشه وی کلا پرې کې کا پرې کې دا لاس خو نه غوا غشو کې ریږي چې وې دنیا کې هم نو ګرځم بسنګا ان الى ربنا منقلبون نو عرب ملا کولو زمای عزت مندو دریاد نمود نه اسم د جوړي بعض علماء دام لیکلي مخلص چا کوي ويل مخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته مخلص هغه چالوي چې دې د خپل نیکۍ داسې پټي لکه هر څړې خپل ګناه پټي غلا ولا خپل غلا پټي نور گناہونو والا خپل گناہ پټی چې چاله پته ودلږي مخلص هغه چاله وای چې دې د خپل نیکو د پټولو کوشش کوي وګوره دا یو خبره ذهن ترازی چې دا نه کوي پټول پکار دی نو زمو خصبر چې دینی مشران تیر شي دا غي د شپې هغه اعمالم کتابونو ذکر کړي دا څنګه پته ولګي سوال باندې پوښتنه کنا صاحب د هدايه زمند فقه معتبر کتاب ده وې ديار لستان متواتر روزه دی ولې و ندان نوافل خو پټول روزي پټول د څنګه پته ولګي زمند ټول علماء د شپې حالات هم کتابونو ذکر کړی چې ته وسو کول د شپې به دا ندایو مسله د روایت کې راغلي وې څوک چې یو پټ عمل په پټه کوي په یو غار کې نه نوته په غار کې او د الله سره تعلق دی نو سورته چې دیږي او سومیاشت کال د خپل نیک عمل حاضر به الله دې نه تاوي او دې ټول د دنیا سبب د هغه اخلاص او د هغه تعلق ال الله پټه کوي او څوک چې یو ناکار عمل کوي او په یو غار کې نه نوته ما سیوا د الله نه بل څوک وی دي نا او چې سو کال میاشي تیری کی کنا د خپل ناکار عمل صادر به تسوي دا به تاسو شي دیو جن غور د ماي د من د اخلاص دي ته وي چې هر یو حرکت او سکون دا خالص د رب العالمین لپاره ده اگر الله نه قبلې مگر هغه عمل چې کوم کې اخلاص شي بعد از صحیح شریف حدیث ہوئے او دی حدیث بارک حافظ ابن حجر رحمه اللہ فتح الباری کی وئی اسناده جیدن او الله مالبانی او محدث تیر شیا وی چې دا حدیث سندن صحیح دی. نبی علیہ السلام فرمای الله نہ قبل د عمل لا مگر هغه چې هغه خالص د چا لپاره د الله لپاره او پاره کې صرف د الله د وجهه طلب او لټو نشوي. الله عزوج و استاذ ټول اعمال د خپل رضا لپاره کې اخلاص والا عمل به په قبر کې پکاري او اخلاص والا عمل به دنیا کې پکاريږي. نبی علیہ السلام بخاری شریف حدیث سے دیو دریو کسان دے اخلاص دا عمل ذکر فرمائے دے امت ترغیب او در عبت دپا پخوانو امتنو کی او دریو کسان پا سفر لاؤ نباران او سیلی پیرالا ندائی پا غر کی پا یو غار کی پچھو چھدی باران نا پچھو نو یو غټه غټه د غر د سر نه ورغړې دا او د دې د غار خلې دا چې بنده کا لک په منګي چې برغولې کېږي بالکل د غار خلې برتکا دې پکې بنپا چې شود د کې گئی بابا یې د دې او بل لوي چې بیر شو د الله نه بغیر کو زمون د حالات نو خبر نه وی ګور اوس نجات نشتا خو په دې ټول زندګۍ نظر ورزوي کچرت په دې ټول عمر کې مد الله د پاره یو عمل کړی نو دې ورته وسیله کړ اخلاص والا عمل ګره دنیا کې د مشکلات د لری کول نه پاره سکی پکا راځي دا غيو په دې وای نه ماربا تاله پته ده چې ما ته مال راکړو ما سره به خلک مزدوري کولا نبا به یو مزدور ته زار نه ماسپخینه پوری چې سور کول یو مزدور راغ ما غته وي چې کته د ماسپخین نمازیګره پوری راکار کې نو دور مزدوري در کوم لکه دا زار نه چې ماسپخینه پوری کوي غل ورکو نا ماسپخین هغه سارانه خپش وې دل په لږ وخت دور پیسې ورکه او مال په ډېر وخت هغه عمر راکه دا شرم څه نقصان نه دی. یو سره یو مزدور ته پوره هغه مزدوري ورکه خپل فراسي اختار کوي چیرې کتا ګنټو کو نو د 200 روپۍ راځاو په دې ګنټه کې 200 درکو نا هغه مزدور خپش ولا مزدوري موانه پستا خدا الله والو خدا پر دې حق بارک هیڅ فکر وکړه دا کته مزدور مزدوري باندې اسهاره حدیث پاک میں مشکات شریف کے راغلی وہی سو کسان و تبا اللہ رب العزت فرض دا قیامت وہی چی مقابلی نمی روز ہے یو پاکی ستخور سوکتے ستخور تا وہی جنگ لروز ہے تا زمان بندگان دلوگی مڑکی دن نجی تالا بران نتاب و پسود ورکو تالا خما دا قرض و دا خیرات و صدقی حکم کرد دوی مغر دوی مغر کسبا زمای عزتمند الله وی مقابله لرون چې نور خور خرج کړي په بعض علاقو کې په نور خور خلق پیسې هلي پزوی پیسې لګي او په نور دبل نه درېم زمای عزتمند او اکسته چې یو مزدور نه مزدوری اغسته خو پیسې ته خوړلې دړې ربازي بدنصیب خلق دا کار وی چې په مزدور مزدوریو کې بیا ورته نه ورکه ناغم مزدور خفقان نلا د دې کې دا تر څو چې دا خو د مزدوری دا نو پاغه ولا تجارت شروع نو دا غې نو غوا نو ګړي بيزي نو قرار خادمان جوړ شو سو کاله پس دا سره را او دې کښته وای دا الله بندا ما تا سره یو وخت مزدوری کړي او زه محتاج یم زما د مزدوری یو پیسې راکړه د دې ولوی دا دومره خان او غان او زناور او دا نوکران چې ګوري دا ټول ساده غ پیسو نه دي دا ورته دا الله په دما پورې خندا وکړه او ما خود شوره د مزدوری و دا غې نه څنګه خان او غیان او کندکی جوړی شي دی ورته وای دا خندا نکو دا هغه ټول روان کلو ته بل کتل یو دې د پرېنو د دې فقار کې دند وای وای زه مارم کدا مثال اثر کړی مونږیر شي د حال نه به څوک خبر نه دی بغیر ستانا دومره خو الله دا غټه د غار د خلینو لری کی چې موږ خو سره راولې بس د خلینو راوتل اگر او فزینا دیتا رانا جو رشوا اخلاص والا عمل بس دخلینا و تل دی او تحمل قبلی دا خمونگن اخلاص پریخ بخی جمعہ کی تاسو لتیر شل کتیر نشل سفیان سوری رحمت اللہ علیہ واقعہ چی میں ذکر کر سفیان سوری رحم اللہ دخل دور یولو یزید محدث تے زمین دا علماء ورطوی امیر المومنین فی الحدیث با احادیث کی ویدہ امیر المومنین دے او ایسو بلک ساتھ کے ناسو بس کبر بے رایات شو دا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ گورا اخلاص والاو دخلید وصل جو ٹک پٹک قبلی دی دے بحرم شریف کی ناس تے او سریخ دا فزین ابن عیاس پا جولے کی نام رقبل زمانی یولوی محدث او خفی دا سفیان ابن عیر رحم اللہ پا جولے کی پوری ابو منصور جعفر دا حرم تراتلو حجلا ناغلا پتاو چل که سفیان سوری دی او زما دی ظلم او زیادتی لب رکاوٹ جوڑی گی نو دا مکی گورنر تیوی چیز درزم دی گرفتار کاو چیز درزم دی دی قتل کرے او پارتی کرے دی نو حبر رو رسید دا شاگردان ورطوی چی پتش بادشاہ حکم کرے سل دشمنان روان مشالے او د دین او د ایمان او د علم یو لوی خزانه ولی امت یتیم پریزه دا هغه کوم چې شاګردانو تم کوی را پاسې او د خانقاه بی غلاظ ولی ور اخلاص ولو خانقاه بی غلاظ ولی او سفیان سوری وای وای زما رب ظالم بادشاہ زما د قتل حکم کړي ستا فزات مې د قسم چې وره حدود حرم را درنه نشي روایات کې راغلي وي ډېر ځاسې په برسري او چې خلک یې ډو پس کې اچي نه ځان پرې ډوډۍ نه پریزي خدای د الله سره دبر تعلق جوړ دې ک قسم یو خورو نو الٰه العالمین دې په قسم کې فاتح وي بس او خبره د هغه کاوی غلا په یو ځل ویلې وو وې رب تاسو مې قسم یې جذر نه غره را دن نه شي حدود حرم را بادشاہ چې حرم لرا دې کېدو واس رو سیدو اصائی ورکا اگر اخلاص وانا وی زمان رب کما دی لگو پیسو کے دمر مزدوری تا دفا رکری او دے گور روان دے کندکونے روان کری یو اکمکی پریدو در روی کریبا دمر خدا گتر لگی کی چی رناو لگی بس خلین راو تلو او گتر لگی داغا بن نمبر را گتر وی تاک سکری نوست سوال کروا الله دې موتا سټول ته فتو طردا دې نصیب کړي نا غبل وی الٰه العالمین تعالی فتدا چې زمانا جائز تعلقات چا سره او چې ما داغه مطالبي د پورا کې دو حکم ایتو په مالې چې دوره دوره پیسې وراله نزلان مغدور دوره پیسې می جمع کړي عوام ورتلاسو کې ورکړي او چې کله زه ګنا له تیار شم نو ما تا غو بنی ادم وی شي اتق الله الله او یې کا سبب مالک ته پیدا دی ورزله خبره ده دې چې فلار سره پخ نشي لو سبب په کوم مخدم مالک سره پیدا دی په کوم جواب په جواب ورکو کب بدر بلا وی کو در رب العالمین سرا پدی خلی چې موږ ټول راسته ځلې کو پدی غیبت نہ کو پدی چغلې کو پدی د بل به حرمتی کو دو رب کریما ما غپی سی پریخ او هغه ګنا مستا د یری نه پریخ کشر دا مستا د یری نه پریخ بل سر کاوت الله ما تنو دو رب کریما دا غټه په دبر لری کې چه موږ ته خدای آسمان دا ستوري ښکارش بس دخلین راوتلو او غټو دا د درې نمبر راغله او دا خبره زه ډیر دي طلباو له کوم تاسو له کو کله سره 24 غنټه قران ته ناس ده احادیث تناسته خود دمر سړی ټول ځنه کو تاسو غره یو غټ بسمر سړی ټول ذکر یو غد نن زمانه زمون مال والا غټ باندې چې ټول خلق کې پریشان دي خلق په فسوله په تباہ کړي د نن زمانه چې چاګړي بيزي ساتلي غوامي خې ساتري نو دې نور خلق له پټو ته پاره ساتري او یو داسې غټ بسمر او ای زما رب تعالی پتو چې ما بغړې سره وې او زما سپینګيري او مشران مور خپل او لږ چې ما خام براله ما بغړې غوول شلې نو د بچو نمخ کې به مخپل مشران سپینګيرو والدینو ته ورکول او چې به ماړه تر نو بیا به مخپل بچو ته ورکول بیره به ځل په پانا وخت شو زل لري لا چې زه واپس راتلم د شپې تیارو خواره شوې او ما چې ګډې لښلي او کندول می د شودو د پېو رډکو د چرالم د مور خپل ار ولدي اے لک توجه سره او دغه نه کړ غره دیو ګډبو حالات ګډبا اجام د پېو رډکټ او د والدین سر سره ولار دی ګډې سره یې په دبر عادت زکړې چې والدین د خوب نه پاسول د طبيعت د بختاري او بچی په خو کې چغې وای وی ما تدی خپل نه کول شي زما سپینګيري مور او پلار دی وګي وی او بچو لور کا وای ربا زما هغه بچو په دې خو کې جړلې او په جړا جړا کې ودشه او زه دغه شان ولارم تر دې چې سبا وروسته ټول شپه تیر شي او مور او پلار ته را پاتې ده او ما په پيوس کو کدا می تا د پاره کړی موږ دې مصیبت تخلاص کې ګټه د غار د خلینه لری شو او دری واړه صحیح سالی پروت اخلاص والا عمل وردا څه دی چې دنیا کې فخر راځي او چې پر خار سم شي نن برتار د اوس شي کټ شي الہ ادب کیږي په اخلاص باندې سچې برتار جوړ شو بس مسله هغه وخت سره زما عزت مند خلکی تا سمخ کې ماویلو باران نکې جناب نبی کریم علیہ السلام د دې لنګړي دنیا الله نو عمر رضی الله عنه تخلا کرانې کله غره د لولو خلقو په وخت باران بدلی وی قحط فصلنا تباقی باران نکی بدا د عمر رضی الله عنه عاجزی وا ورنه مرتبه د هغه عباس رضی الله عنه لوی اره دغه نبی علیہ السلام پسې مرتبه د چا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا د عمر فاروق رضی الله عنه بیا د عثمان رضی الله عنه بیا د علی رضی الله عنه نو حضرت عباس ته تخلق راغله وردا غبره ثار جوړ دی وی باران لکیږي نو هغه چراغ استقال میدان ته ووت نو عباس رضی الله عنه وی ربا کم عذاب چې راځي نو د ګناهونو د وجه نه راځي او دا عذاب چې پورته کیږي نو د توبې د وجه نه پورته کی وی مون ټول سرونه چیت نیولی او په دې خپل کړو شرمنده بیا یو خبر کړ وی رب دې در لمخ له درول په مدینه کې خصا په زرګونو بندګانو زیدر کدی وجه نه درول چې استاد پیغمبر دې در رحمت للعالمین امام انبیاء علیہ السلام دې اوې صفه عربه ګیره په سپیډش ما دې خلق له شر دې تکه ما بهر راووره د توای لا ختم کړي نو چې بهر شو برخه کله زما عزت مند تعلق جوړ شي دا به جوړیږي په اخلاص باندې او دا خلنه خبره ده زموږ دین دې دې دې خلقو کې دا غي په اخلاص د الله سره تعلق جوړ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ د ہندوستان په نیکانو بادشاہانو کې تیر شو وی باران نکی دو نو رعیت تخواب دا دی جمی موز بادشاہ وقت کولو زکا با دی دین نخبر خطبہ باغوی جنازہ باغو کولا دیست اسقا موز باغو کولو نو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تر رعیت را جی باران نکی سباب استسقا لوگو دغه دا چې بادشاہ نن نو کو بادشاہ وی دا قوم خراب دی او قوم وی بادشاہ خراب دی خبره بالا هلکی چې ار هره وی زه خراب دی دا معاشره زما د وجه خراب دی یره جماعت وبني استی کړ دا خپل سمې کیدا نارنگی برنگی رحمت اللہ علی مسلح و غڑو لپخاو رو درے وی رب باران دے بنکڑی دا در ایت وجہ دا دا زم بات پت و آمال موجہ اطولش پہ اللہ توجڑن ساری جی خلق را پاسے دل استثقال آنو ضرورت را نگے دشپی اللہ رب لے زدوارا نگر شیطان دا مخلصین و روان دے ہتیار رسولے دیوان دے سکڑے ہتیار رسولے او اللہ نکب لئی دا آمالنا مگر حق آمال چی پاغی بانے درب العالمین در ظاہر آدوش اللہ ازمون استاس منزونا روجی دا مسلمانان و جنازی طول کارونا د چا د پاره کې د الله د رضا په بنیاد کې نن کوم سوچو کوم اعمال کو پای کې اخلاص دی خامخا خبره را په مخ کړی دغه خبره وایي څه خبره مو سکړي را په مخ کړی دی د یو د اخلاص وجد چراغې نه مونږه تاسو زمای عزت مندو د شیطان د مکر او فریب نه الہ العالمین کم کار چې کوي نا اغی که اللہ نا غواری چی اللہ تاری خالص تا دفارش مزک خالص دا اللہ دفار خیر خیرات کے مسجد جماعت جوڑے نچا جنازی نزی نچا دفار خالص تا اللہ دا رضا دفار عبرت یو خبر دا ساس و مخی ما کریم دا یہ داخلو کی یو عالم بی کس داخلو کی زمون دا نو خواب او یو بوډا مقتدی و دا درکی با مون سر پاتی که دو بیر ایک سڑے ہو کس اگا مولانا سے مون وفات تے او اگا بوډا موفات تے اللہ دی سر زمین دور و مردگان و مخیرت نسکی نظر ایسی لی دا بیان کلانو نچی اگر آنے نو ما بیان ختم کرے پیر خفشو ویستاسو بیان مانا لارو ویزد جنازی دا تلے امدام دا دلی ویشد دا مولانا څنګه ورسره خوش طبيعتي وکا وی جنازه له بدلې نشته خو دې الله رضا په مقصد ته خلق به دې په کې نمبر یو جوړی کړی دا اوس کینګره صفه ستره سره واغورته او بیره نمبر دې په کې جوړی کړی جنازه کې موږ دې د فارغ دې جنازن کو خو هغه جنازي ولې مجزان نی خو نه ایمان سره وې موږ سود کیږي هبای کله چې دا څه عمل راغی چې الله لپاره ته نه غزان دی په کې بل چا نه وخه دا مثلا را تاسو علماء او نا اوري دی په یو په دین کې موجوده چا چې او عمل کوی دا الله مم رضا مقصد دی خود دی اخلاصي الله وایي دا عمل زمانه دی په کار دا چې رسول دې را در په کې مرګ لري کړه دا هغه عمل دی او دا هغه لپاره دی هغه نه دی مطالبه دی او دې د غوا دیو جنہ دا اللہ دا پارا زمائی زت مندو اعمال چی کل اگر عمل وی خو کدا اللہ دا پارا نینو پا دے عمل با اور تا دے عمل دے کڑے خو دا اللہ دا پارا نرے نو دا عمل با دا اور دے تلو سبب جوڑی گی حدیث پاک کے راگر ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوتا چاہوئے یو کس ور تراغوی دا چی حدیث را تا بیان کر چی دا اللہ دا حبیب ندے فخل اگرے درے الله د حبيب نه د خپل اوریدل نو دي په اور د اوس امت د الله د حبيب سره سور امينه ده د صحابه چې کوم امينه و داغه په موږ احساس نشو کوله کنه داغه احساس نشو کوله بلال رضی الله عنه واقعات او تمخ کې جمعو کې تیر شو چې د الله د حبيب د وفات نه پسې مدینه پرې خو ځکه هغه مسلې خالي تک هغه برداشت نشو کوله نور وخت مدینه کې د پیر په منبر کې بل څوک ولاړ پتو د بلال ژوند د پیر په دې خبره وا لا شام شام ته حضرت بلال رضی الله عنه ولاړ شام طرف ته بلال رضی الله عنه ولاړ او د خوب غواکې او لماو لیکلي چې سندن ثابت نه را چر خوب یو لیدو او الله حبیب ورته چې څنګه راځي موږ سره جفا کې مدینه منوره تراب نو حسن او حسین رضی الله عنهما ورته چې ځان بکې دا ورته وی زو صاحب آزاد د کله کولې چې الله حبیب په موجود او په آزاد کو وی ورطوی چه نا اذان بکه مجبوره و یدان چه شورو کنو نیمی پورو رسید و نورو نکره طول مدینی کی چراش خواه اباز تاریخ والا دفن دفار ذکر کری چه زنانا و ماشومان و راتو کن چه دا اللہ دا حبیب دا زمانی او آز دا ازاد و آزو بلال واپس را کنه چه حضور پاکم واپس را کنه دنیا تکنه چه مسجدی نبوی چون گورو خب یا سوگ زمائی لکن دو واپس را کنش نو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ تے وقت و ایدات حدیث برات بیانے چتا بخفل اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاورے دلے نا ورطوئی دا مخام خور دا تختاری آورطوئی آو ویدی کی ذا او دا دوار جہان و سردار ناسو چدا خبر ابو حریر رضی اللہ عنہ اکنو بے خود و غرزی بے خوش اپنے و اللہ دا حبیب و صحبت بابرکت رایا شو او دا غی فراق او بلدون برداش بکو دا غی فراق او بلدون برداش بکو دری کی ریپی بی خودی رالا اپس اللہ رب دل چیلک دا سی پتکاو شو نورتوی دی مہا محکور کی زاو نبی علیہ السلام حاصل ما تیوی ابو حریرہ تالا پتشتا چه ده جهنم اور با اول بچا درنی او دی تبا ده دولو نمخ کی سوب ور غرزولش گورا آمال دی کچه اخلاص نشتا ناور کوئی قربان اللہ و رسول تبا قدره تا ده صحابه اولوی ادبو که او خبره بیو ریدلی با کچه ده اللہ حبیب بوئی نئی بوئی اللہ و رسوله آلہ اللہ و رسول خبوئی الله حبیب ورتوی لومبه د ټول نو مخ کې جوړت ور غرزول شي نو شهید وي د قران قاری عالم او حافظ وي او هغه مالدار وي چې ټولې پیسې په دین نه بوري توجه شهید براش هي د ارچا بادشاہ سره ملاقات کی د ارچا وګره د الله سره ملاقات کی یوسف بینا پمن کې بس وک ترجمانی نه کوي دیو جن لږ سوچ پکار دی دا مر خو کله په ولا راضی کړ پناس تم راضی ځان لوګو ری جسم مر نفس الله سره ملاوي نو زما دا کوئی شکل د الله د ملاوي دو دې کنا ورته څه پټو کوټو کو کې شری در څاو ساما دم اجیش مون سره کو دې را سره په دغه بوکنو اته بجی وی د مکی مکرمه نو ما ویلار په شم دی وخت رشنی د توافونه به حکم دا اوس حاج نو د انډونیشیا یو خدای خاون را روان اعظم مخ خاون پر روډ راو ما پر اتو کو خپې می ورته مګلې پسې کډلو کې ته ساو وتا او احرام نه نه تاو کړو اوس دا پته نه لګی چې تاو بره کړی وځه حج پته شه عمرې روان وي کومره دکړی وخوا حرام چې داتاو د زما ډېر طبیعت یا غبیبي ته خفه شو او غله به ډېر خفکان په دی را ما د خوځ له ورسې ځکې یو سړی د عمرې دپاره حرام تړلی او دی روان دی د نبی د اسلام په زمانه کې یو سړی حرام تړلی او په حج کې وفات شو د الله حبیب وی دفنې کوي کفن ورکي خو سر ولا م پټوي دا حاجی سر نی پټ کنه دا ائمو باز ائمو مذهب او مسلکم دے چې په حرام کې کم حاجی سشي مرشي وای سر ولم پټاو تاسو منت الله رسول حج لګوزی باز مړی پټوي دا باز سر سرګن وي چې کم پوی خلک یا وای دا لکه حرام کې جوړ وفات الله حبیب وی ودا محرم چې د قبر را پورته کیږي سوک بسوي سوک بسوي دې را پورته کیږي با لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک دغه په په ولاړه ولاړه ثاوزی فزان رحم وکړي چې زما دا اخلاق الله سره د ملاوي دو قابل دي د باز صحابه دومره حیا عبد الله بن رواحه رضی الله عنه چې کله شهید شو د تفسیر روح المانی لیکلی وید دې او پرایه او نو چې هغه په سجده کې الله له جړل وې زم عرب ما ما می شي شوی او تعالی جنت ته در رسیدل ما نگا سکار ما خلی چې دا غړو هغه سبا شرمنده نشه ستا تا دا اعمال به پرز قیامت لار لبه دی پته لگی مور لبه لگی دا ټول خلق بوئی چوئی دا سڑی خوب مونگ لوی جزدا سی او دا معامله خود الله سره روان دا پدان رحم پکار دے خپل باطن او ظاهر د مالک د تعلق جوړې دو د بارا زما عزت مند سمول دي او رټول کاغه واغي او بس الله تجارا چې الله دنه نم کاغي د بار نم کاغي او قسم په خپل رحم او کرم نیر دکی نو الله بل څوک نه بولوا د رشتہ بل څوک هدایت کولوا د رشتہ نو دا شهید د زما عزت مند را ولي الله ورته یې څه دی آبو یا اللہ دا بدت نخوک شینو ما ټول عمر کافر و سرستا پلارا کی جہاد کولو تردی چی شہید شو رب کریم بورتوئی بندہ دروغ دے ہوئے تا خو دین پارا جنگون کافر و سرکول چی دا علاقی او دا خلق ہوئی چی سمر شجاع دے سمر بہادر دے او سمر تکڑا دے او یہ بس آدر ویلی شیوی دی پا دنیا کے خلق ویلی جی تکڑا دے او بہادر دے او زور اور دے اللہ و ملائکو لے حکمو کی وی با اور دے و رب سوائی اللہ عالم براشی حافظ براشی اللہ و اسی دن اوڑی بندہ اللہ تا بسڑے سوڑی زان سر بسوڑی پاگے بخلا سے گی زان سر بسکے سکوڑی پاگے بخلا سے گی آیا والم وی بادشاہ ظالم روستے ہو نو اکرو کی روستے ہو نو دا بادشاہ روان دی مسئلہ حل شو آو بادشاہ تپتو لگلی چی دا اکرو آنکو پاہ کرے نو یا اکڑائی کی در خولی ناغالم وی چی نمانا با اکڑائی دردر کوئی ما با دی اکڑو کی خواہوئی زب دی اکڑو کی اللہ لواق چی نمانا بدن اتپو سکا دې چې د کور ناراوستو زما بيبي او زما بچي په جوړاو او دایي ته زړه دا وخه راغور دي چې دا خو بس وجل نه پوهه وي ما به دې اکړو کې خوای سبق وای دې اکړو کې مبا تاسو خوای د ګوره دا چې کو دا بزام سروړو پدې بد مالک او خالق سره ملاوي بیا به حافظ او عالم راولی الله وای څه دی روړیا وای الله د دین نلوی شینو ما هو دول زیار نسکاله کې علم دکو حفظ مې وکو پوخ مې کو بیا بس ناس کو او خلق له به خول الہ العالمین ورته وای سا علم کړو خلق له دې خول خو زمار را مقصد دا تا خو چې خلق وای چې څومره غټ حافظ څومره غټ قاری دی او څومره لوی مولا او عالم دی او آدر تا دنیا کی ویلے شوئے اللہ با حکمو کی چی اور دے ورہ پہنچو گئے بیا با مالدار راولی اللہ با عیسو آبوی اللہ تا ما تا دیر شیمان را کرے ما پی دمر دمر مدرسے جوڑے کرے وی دمر دمر میں مساجد جوڑ کرے کنڈو یتیمانان او غریبانان میں پی پالی لی اللہ با ای بندر دروغ دے ہوئے تا خودی دا پارکون چی خلقوئی چی سمر سخیلے او دا سمر مان لگئی او بس دنیا کې در داوی دې شی حکم وو کی او د جهنم اور ته به زوایي ځو الله ورو ورسوي دیو جن خپل اعمال سره جاړه اخلاص دام دې اخلاص بس نه خیر خپل اعمال جړه اصل بشری رحمت الله علیه مشهور تعبیر الله دې دې کار او خدمت موږ او تاسو ته توفیق راکړي دا مثلا تبلیغ والوی په خدمت الله ملاویږي او په عبادت سوق ملاویږي وای په خدمت الله ملاویږي او په عبادت جنت ملاویږي خادم له جس ملاویږي نو هغه عبادت کون کی تنه ملاوی دا حضرت بصری رحمت الله علیه ډیر لوی عجیب شان وال عالم تیر شه علماء لیکي وای د دې وجه داوا د دمور د نبی له سلام د بیبی د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې خادمه وا کور به یار کورو لوخ یې وینځل تلوی خلق لوخ یې وینځل په معبود خبره ده حسن بصری فاروقن کې باشوم د چپور به دې جاو کولو لوخ یې وینځل او د کور خدمت یې کولو نو د په جړل د دې ام سلمہ فلاسو کې نو بوله دا اللہ حبیب بی بی پلاسو کے لوگوں نے دام زمان تاریخ لکلی ماشون کلا پنو بولو نکلا ری نو می سلامه د قرارې دود پاره به خواته مشغولې ها خدمت سره او کله مور او فلاره خدمتو کی او ساعت په بچو کې راشي اے د الله د نیکا او د دین په خاطر خدمت کوی قسم د بچو کې باغ خراب کوی بچو کې بس ګوري هغه خراب کوی بچو کې باغ اثرات وی چې د نیکانو خدمت کې د حسن بصری رحمت الله علی وی یو ځل قسم وکړو خلقو ته واعظ ولکل وی قسم نه ماده ته خلق پدی سرګولې دلی چې په خپل نیکو به دومره جړل چې تاسو په خپل ګناهونو نه جړل دیسو کې اذن اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه دی په خپل نیکو مونږ په ګناه نه جړو وي په نیکای جړل یہ خبر باندې ځان کوئی کوي لکه مون غناو کا خجارو نا صحابو چې بموزو کو ناموز پسې به جړل چې ما را دم رکھاو کو ساړه کړان چې دا به قبول یې کنه به یې قبول تش موز غره مقصد نه ده دی موز پسې لګوم جاړه الله دې کو تاسو ټول حج لګوزی زمو ته حاجیان چې حج کې نو ولا وی حج کو مو کو وستا تو پسې مصفاتش وز دا باطیر دی په حرم کې اوجاړی دا خپل حج د قبولیت مقام ته ورسوي ځکه میدان عرفات کې لکه دا اعلان کیږي چې د فلانی منظور ندام پکې کیږي چې د فلانی حاضری منظور اته نو پجړا جړا فریاد فریاد خپل اعمال د قبولیت مقام ته ورسوي مجمعات تے جو ہو جا رہا ہے اللہ دماغ لکھونا پیسی ہو لکھولے اس اسے قبولی مکے تاظر اللہ بلہ جمعہ ماں واقعہ نہیں کر کر حالتا دا جامعی طالبان اور آتوی جدن تا یو کستے ویدی یمن باشندو اس سعودے شوئے ویدی ارمال اللہ ورکرے دوی افتے یادو لکمیاشی یادو لمانا حیر شو وی یو ذرگون طالبان لراشی ندود و سور یال و لورکی سکے ایتا سلام جی دو دنو زر طالبان دو دو سو ریال ورکے سبتی جوڑی دی پاکستان ہے نویشی اگر خیرات تقسیم کی نو مسلن اگوڑائی فخار واللہ لودری کی پموز خیرات چیدی اوکو نو بیاو دو قبل دو دو پارا بدی خار لگو جار زنی وقت بطلہ تون روپیو لگے خوچے برا مالکی قبولی لکی اخلاص نیجا سبتی جوڑے نو خپل اعمالو پس جڑل رمضان پس جڑل خدمت پس جڑل چلا مارا دمرو پر روجیو نیوی منزونا میں اکر یا اللہ دا دا قبولیت مقام طور سے پخفل نیک و اعمال و جڑل او دا یو مسئلہ یاد دل رائی چکل دا نیک عمل پسی جڑا توفیق نصیب شو نو دا سا دا عمل دے اخلاص و جدا او کنی اے دمو دی عالمان یو خبر ذکر کرے توجہ منے چی کوئی شکی کنی سلیم کوئی نیشی بلستی جوڑ کی ویا غونا چې تا سره جزیرا لپکه کله د ګناه د وجه نه نه ځان تور شي خو دی یوی تی سی ایم نه یار زدا چې ګناهونه کوم جو خو دی سپینم لا دی د خنجر نه بلا دی دم راځي در کې راغ وای دا ګنا د اغه نیکي اغه ګنا چې ور سره جزیرا لا دا د اغه نیکي نه به تر د چزړه کې غرور او تکبر را چیرې ما خو بوزو کو ما خو ته خو سوکشته نه او با خدای له کو دبر خلق له سبق وای له ما غنته هټو زوښته دینا اغه دې کی چې زلکی غرور او وی او تکبر راولي داغه نه اغه ګنا په دې اعتبار به تر ده چې تا کې عجزی راغلا تا کې عجزی راغلا تا کې عجزی داغه د وجه نه راغلا نو د اخلاص یو نه خدام ده چې په خپل اعمالو دې کو الله رب دې عزت زمایزو دو جہل دا تبلیغ والی چیرے چنن دی دنیا پا گھڑ گھڑ کی اللہ دا تبلیغ والو نکھا رکھ لی اللہ دا تولی دین شعبی قائم دائم ساتھی او سمر کمزوری چیری اللہ دا پخبل رحم او کرم سکی لری بی کی لیکن چی سورم دا دین کار کو نمو کی عیبون اشتا اللہ دا عیبون پخبل رحم او کرم زمو اتا سنسکی نمستی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری وی مولا محمد الیاس نور اللہ مرقدہو بیمارو او دا سی بیمارو چی بیا تا پوسم بس زنی بیمار دا سی نازد ہوئی چې چې بیا د خلکو په پلو راتلو تکلیف او سم باز خلکو له تپوس شدن نه ورس وای د بیمار تپوس بو کو ولاړه ولاړه کې څنګه پکې بیا مو الله زموږ د زنانو ته تپوس نو ساته دای چې تپوس له لاړې شي او کور راځي بیمار سره دې ډیره کړی نو دې سود نه کیږي بیمار سره بو کو ولاړه ولاړه تپوس کې بیمار بچی نه ذکر هغه نه کړی اغلب د تکلیف کی طور سره نه عبد الله مبارک رحمت الله علیه واقعا مدر ذکر کړو او ای بیمار شه نو یو شړی نړی تم غوا ور سره نو خلاص ناغه کس ولوی ته په دی خلق په تپوس دې تک لري اور دوی آو دوی دا دروازه در په بندو نه دوی بر مبارک رحمت الله اور دوی بندې کا خدا بار نه را په بند کا غد نه ډیر تم کو کدن نه بندول خدای بیا در نه پاتې کیږي کنه وی دروازه را په بند کا خدا بار نه را په بند خدا مسله چې بیمار د چاپناس ته خوشحالي نو دوی ور سره 24 غنټه ناس ته هم پکې سنشتا مفتی شه مفتی شفیع رحمت الله علیه وای وای د سنت طریقې مطابق را لم خادم لموي چیرې اوس خلک ته پوښل د نزینه بس مولانا صاحب لوای چې ته پوښل راغلی او بس زب وای ازر د نن نو نو تو نو مولانا صاحب وای چې مفتی صاحب د راځن نشي نو امام مسنون ته پوښو کو پاسې زب وای مولانا علوی کې نه تعالی غره مسلې پتا را چی بیمار پچا خوشحاله اینو اغا پا گندو گندو که ناس دیشی و یزی چی که ناس دم مولانا آخر وقت تی اومو جارا شفا خط پتیو جارا ما غرطویولی جارا وی ما دا تبلیغ دا کار شروع کرے او پا لگ وقت دمر دنیا کے پیلاو شو زی علیگم چرتے استدراج نی وردایات لری کله یو سړی بد الله په دې معاملې بالکل خراب او خاتمه به خرابيږي او کله د فاسق فاجر او د کافر نم د دین کار الله دی دا غرو بیا رانه کې ساتای د دې رو کافر نه څه کړی د دین کارو نه غوښتي ابو طالب چې کم کار کړي د نن زمانه کدا ټول مسلمانان د راجب خپل قسم دې کړی وو ابو طالب چې کم خدمت کړو به نه شي نن دا ټول دنیا بای کاټ کړي او اید اللہ حبیب بلا سکرا کوئی ابو طالب ایمان نظر اوڑے خواوئی سنگا زمان دینا رو غلا او دا قطور نیزو غلبن شوی بنا رسول اللہ اللہ سکرا کم زمان دا خاندان او زمان دا قوم دا منو دیری ندی جوڑ شوی او رسول اللہ اللہ سکرا کم او اید اللہ حبیب بلا جسو ویل ہوایا مال چپا قبر کے خار و بالخ نی جوڑ شوی کنا دا سی مکہ کی سوکشتہ گر اچھے پتا لے گا سوچت کی نن بطولی دنیا والا دا سکارو کی چھے ابو طالب کل اللہ دا کافر نکا رہے کل اللہ دا فاسق فاجر نکا رہے روی پجارا شورا لے وی ما ورکوی چھے جا تخفکے گا ما دا دیرنے کا مل پسستا دا دڑ جڑا دا دا اخلاص نحلا دا چا عمل چھے دا اللہ دا فارنی اغلا جڑا نور دی د چا اعمالو کې چې اخلاص نشتا په خپل اعمالو جاری تا الہ العالمین دې موږ تاسو تدبیر کو اعمال توفیق برازه دا یو سبب نن ذکر شو د شیطان د شر نه په سبش کیږو په اخلاص باندې د علماء لیکلي وې اخلاص د پاره بجاړي د دې لپاره نور څه کورس نشي چې نه دوه کال په پرلانه مدرسې کې تیر کې نو مخلص بشي او یو شل کال وو په تبلیغ کې ولګي نو مخلص بشي نه اخلاص کړي د شپې په تنهایی کې مالک ته جاو او دا سه مالک دې کوي او عمل دې درې یا په فارم کړي او د نمود د فارم نکړي او چې صحیح توبه دې ولې وېستا نو استاد لري اساره یې عمل په اخلاص وکړي زبو دې استادانو کې تیر شي او یغبو چې دعا وغواړي یا الله موږ دا سوره اعمال کړی په سوره اعمال کې به موږ نه ریهار اغلي الله پر توبه واش کلم کمزوری عمل کو نو د الله طرف کې بل چا په لحاظ کو دا هر وخت دا توبه استر چې الله دا سمرا اعمال نکړي کما نه ریه اریا کاری او سمات راغله نو زه پرشتي نه توبه واسم او درب قانون څنګه نه چا چې پرشتینی توبه وستا الله وی فولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله وی چا چې زما په حضور کې د اخلاص توبه وستا نو زبد دای ګناهونه پنې کو بدل کم. دا څه خلک په ګور الله سره ملاوي چې دا څه توبه استي چې نه کوي څه کې ګناهونه پنې کو بدل دي. حدیث کې راغلی او کسب الاله العالمین سبخ له وږي الله دې موږ سره دا به ملو د ټول خلکو سره چې حساب کیږي نو پړا د بکیږي ټول خلک به وي او دې چې راشي نو پرده غراوي زار شي الله دې خلکو نه پټ الله په ملائکه لو وي وای دا څه ګناهونه ورته وه یې ست پټ کړ وای په ګناه باندې ملائکه ولو وای دا دې کړی دا دې کړی الته انکار څوک نشي کولای کد انکار دیو کو دا لاس به خبره کوي دا پی به خبره کوي دا سرمن به خبره کوي اپ دې جب به مہر لګي نو په اختیاري خبرو کې تل انکار کې بے اختیار به گویا نشي دا پکه مزمه کنن ناس دې دا گواہی کوي دې انکار به نشي کوله وای دا بنده غزل کی وای چې دا حضور تبا او دا خیر اعلی غلب ګنا او نو خیر ما خدین علاوه نور ډیر کړي الله ورته خبر دا دا گناہونه می در تپنے کو بدل کر بدے چی پوشی چی اللہ خدا سے راضی شوی چی زمانے کئی سکے گناہونه پنے کو بدلے دیوئی نمارا مما نورم گناہونه کریو آخو ما تخکاری نا دا اللہ حبیب چی دا حدیث بیانولو نو تبسمی او فرمائے گا اللہ دی مبوتا رسلم دا معاملو کی اللہ دی مبوتا سکے اخلاص راولی ہر عمل مدی دخل رضا دوارکی یا الہ العالمین مجھو بسر دا قبر او دا خیرت شکر پیدا کی الہ العالمین اللہ زمدھو لعامالو کی اخلاص راولے رب کریم دی تیر زندگی کی ساب توفیق چی کم عمال منکڑی منگ بے انتہا کم یوری منگ نبا پک سمعت و ریاکاری را گلی منگ دول توبہ واسو اللہ زمدھو توبہ قبول کی او دا خپل حکم مطابق زمږ دا غناونه الہ العالمین په نیکو بدل کې الله فاطمه او ایمان کې مونږه زموږ والدین او زموږ استادان او زموږ اصول فروع او خلق ردو تا بڑو ژوندو تا واڑا او دې غناونه الہ العالمین معاف پروردگار عالم فاطمه زموږ په ایمان کې یا الله زموږ فاطمه په ایمان کې پروردگار عالم نن په تمام دنیا کې امت لوې مصائب او امتحانات او پریشانو سره مخ لري تد ټول مظلومانو مدد او نصرت وکړي د دنیا په ګډ ګډ کې چې امت په کومو پریشانو تکالیفو کې دي در په در دي جیلونو کې دي بیماران دي یا الله ته دا مصیبتونه ته لري د ټول امت حاجتونه دینی او دنیوي الله په خپل رحم او کرم سره کې په ټول اسلامي ملکونو کې او زمون پر ملک امن او امان راوړي دا ملکونه د کفار او دا غیر د معاونین او د هر قسمه سازشونو نه الله په امن او امان کې الله د هر امت د مال د جان د حیا او د عزت حفاظت وکړي الله د دین څومره مراکز مساجد دي او دا غي خادمان او نماز او غوام رونه دي تد دې ټول الله حفاظت وکړي الله زمون پر حاضرین او مسلمانانو کې چې څه حاجتونه وي دینی او دنیوي الله تعالی د خپل حدیث په جواب وعده کړي چې څوک لا څو وړي نو ته هغه خالی نه پرېږدې دې ټول حاجتونه پوره کړي الله دې مبارک باران الله دې خیر په قدر ضرورت باران تم غوره الہ العالمین اعظم اعمال تم غوره داس پین ګیری دی او تاسو لاس پور تکړی الہ العالمین په قدر ضرورت د خیر باران تم غوره بعض بیماران دی دعا د پاره ویلې دعا وغوړې یا الله زموږ ټول بیماران او تا الہ العالمین شفای کامله عجل وکړي یا الله تو قادر او قدیر زمون ټول بیماران او شفای کامله عاجل ورکه زمو دې مدرسې کې راکار شروع شوې دعا وغواړي نام دې دا فرش مونږ چاو دا زمون دا بل حال دې دې کې دروازې دې چې الله اور صدقه غناسباب جوړ کې او دا کمکار چې شروع دې دې په فکر من شي چې الله په صحیح طریقې باندې وکړي دا کم فرش مونږ چاو په صحیح طریقې وشي او کم مسلمانان په دې کې برخه علي الله دې ټول توفیق راکړي یا الله دې دی په مال اولاد کې خیر او برکت واچي دی فرش کې سو تاون کوي یا تاون وادي کړی الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او دا عمل خالص د خپل وجهه د پاره کې او الٰہی العالمین دا ورته تر قیامت پورې صدقه جاریه کې الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وشكرا